6. Strana 29. Pisao je jednom nedeljno Sofiji o tome šta mu se dešava na klinici i fakultetu, na kakve medicinske slučajeve nailazi. Jednom je čak pisao i Lazaru: "Molim te, kume, izvedi je ponekad, stalno čami sama u tom stanu." Pred Fredov povratak Lazar je već počeo da radi za agenciju, morao je da ide na obuku, izdrži sve provere, često da putuje. Nisu se videli skoro 8 godina. Deca su se utrkivala, 2-3 metra ispred. Tiho ih je pozvao, ali na svom jeziku. Devojčica se okrenula: "Lazare!" Shvatio je da se pridržava za drvo, drhtavih nogu, sagnut, i da posmatra kako mu ručak izlazi na usta, bez jasne mučnine, samo bol u trbuhu. "Imaš temperaturu, zvaću lekara." "Ti si lekar, ginekolog. Ne treba nikog da zoveš, samo sam umoran. I zato povraćaš po parku, izmeriću ti pritisak, zavrni rukav." Otvorio je oči. Sofija je sedela na fotelji pored kreveta. "Fred je morao da ode kod pacijenta. Kako se osjećaš?" "Žedan sam." "Hoćeš čaja?" "Čašu vode, molim te." Pio je vodu polako. Imao je utisak da će mu i od nje pripasti muka. "Deca?" "Šta?" "Deca." "Ma dobro su, ne sekiraj se, već su legli da spavaju." "Oni?" "Zašto mi nisi rekla?" Uzela mu je praznu čašu iz ruke, spustila je stočić. Uzela mu je praznu čašu iz ruke, spustila na stočić, ćutala. "Zašto?" "Šta zašto? Zašto da ti kažem? Šta bi to promenilo? Ti se baveš ko zna čime. Dobro, borio si se za slobodu kako si znao i umeo. Nemam ništa protiv toga, ali nikad nisi na jednom mestu duže od nekoliko nedelja. Kriješ se, nemaš dom, ništa. Ja? Meni treba porodica." "Fred?" "Fred nije budala, ali je dobar čovek." "Bože, bože, bože. Nemoj da ustaješ, slab si." "Nisam slab, pusti." "O bože." "Tiho, ćuti." "Kako da ćutim?" "Tako, da ćutiš. Kako ja ćutim već 10 godina? Kako Fred ćuti već 10 godina? Uostalom, probudit ćeš decu." Uzeo je jednu cigaretu iz paketića i gurnuo kutiju prema njoj. "Ne znam. Daj mi još jednu čašu vode, molim te." Gnječio je neupaljenu cigaretu u ruci. "Šta da radim?" "Ništa. Fred je otac kojeg deca znaju. I svi ostali." "Ne zanimaju me ostali." "Slušaj, ti ne živiš s njima. Mi živimo. S ostalima. Oni su bitni. Niko ne zna šta stvarno radiš, ali mnogi naslućuju. Primetio si da te niko ne poziva i ne prima, osim nas." "Nisam. Nisam ni probao da stupim u kontakt s nekim iz naše emigracije." "Lažeš. Znam da si probao, znam i gde. I kako se završilo." "A Fred?" "Šta Fred? On me prima iz sažaljenja." "Ne. On, verovao ti to ili ne, i dalje gaji ideale slične tvojima. Sloboda, borba i te stvari. Samo on sam ne sme, ne ume da se uključi u to. Ti mu na neki način imponuješ, svoj život si tome posvetio. Mi smo se svi utopili, postali Amerikanci. I nas boli nesreća, i nesreće zemlje u kojoj smo se rodili, ali domovina, ovo je naša domovina. Uostalom, kum si mu i na kraju krajeva glupo zvuči, otac njegove dece." "Morbidno." "A i volite, i deca te izgleda vole, i ja te volim." "Znam." "Ne znaš, zaista te volim." "Onda, hajde da živimo zajedno s decom, ti i ja." "Ne budi smešan. Preselit ću se u susedstvo, bar da ih viđam." "Zašto?" "To su moja deca, za Boga." "Nisu, ne shvataš. To su moja i Fredova deca." "Moja i Fredova. Zar ne bi bilo opasno da se nastaniš na jednom mestu za stalno? Ubili bi te, jedni ili drugi, ili treći. Bomba u automobilu, kupatilu." gledaš previše špijunskih filmova. A Dragana su zaklali makazama na kućnom pragu. Pisalo je u Tribunu, u Sun Timesu. Bile su čak i fotografije, kolor, špijunski filmovi. Daj, molim te, kad je to bilo? Uostalom, kakvi su ovo razgovori? Uopšte ne govorimo o tome. Ne, baš govorimo o tome. Kad sam shvatila da sam u drugom stanju, mislila sam da ti kažem. Zaista sam mislila, ali ti si nestao. Onda se Fred vratio iz Kalifornije. Nije te bilo 8 godina. Čuli smo povremeno ponešto o tebi, glasine uglavnom. Meni se više od godinu dana pričinjavalo da te vidim u Subwayu, na drugoj strani ulice, u gomili na bejsbol utakmici, svuda. Misliš da je bilo lako? Sad je gotovo, Lazare. Volim te, ali ne kao Freda. Volim te i uvek ću te voleti. Za tebe, negde tu unutra, uvek postoji jedna fiočica. I postojaće. Ali skoro trećinu života provela sam s njim. O, kako sam se nadala da ćeš se vratiti. I kad si se zaista pojavio na vratima, videla sam da je gotovo, da nema više ničega. Spavaj sad, ugasit ću svetlo. Lazar je disao duboko, isprekidano. Prizrenska ulica, uska, strma. Sa Brankovog mosta čuje se jedan užasan produženi vrisak, krik mase. Studenti, blokirani s obe strane. Na dnu Prizrenske, policajci, ispaljuju suzavac. Lazar se sa šalom preko usta i nosa saginje, uzima patronu suzavca, vraća je ka policajcima snažnim zamahom. Jedan uniformisani gubi živce, skida automatsku pušku s ramena, puca rafalom. Lazar trči ka terazijskoj česmi, oči u punih suzavca, čuje pucnje, svoje disanje, duboko, isprekidano. Čekao je, obučen, čitavo jutro i otvorio vrata od trpezarije tek kad je bio siguran da je Fred otišao na posao. Prišao je deci i pomilovao ih po kosi. Osjećaš se bolje? Da. Sofija mu je pružila kafu, ruke su joj drhtale, pa se malo kafe prosulo na tanjirić. Promenit ću. Nema veze, sedi. Sešću samo da ispratim ovo dvoje u školu. Jeste li gotovi? Ostali su sami. Lazar je gledao u male tanjiriće s polupojedenom kajganom, skupljao i sitnio prstima mrvice sa stolnjaka. Idem. Odelo ti visi u predsoblju, očišćeno. Uzeću ga, hoćeš da mi pozoveš taksi? Gledala je kroz prozor kako taksista ubacuje njegove torbe u prtljažnik. Žuti auto krenuo je niz ulicu i ubrzo utopljenu gužvu postao neprepoznatljiv. Svaki automobil s ove visine i iz ove daljine izgledao je isto. U svakom od njih mogao je da bude Lazar.